To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polski rząd przedstawi w najbliższym czasie nowy dokument dotyczący polityki migracyjnej kraju. Bilans zamachu w Londynie wzrósł do 8. Policja podaje, że kolejną ofiarą jest 45-letni Francuz. Polska jest na dobrej drodze do uniezależnienia się od gazu z Rosji, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Piotr Naimski. Polski rząd przedstawi w najbliższym czasie nowy dokument dotyczący polityki migracyjnej kraju. Taką deklarację złożył przedstawiciel MSWiA w czasie konferencji poświęconej ochronie granic w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W marcu gabinet Beaty Szydło unieważnił przyjęty w 2012 roku dokument wyznaczający główne kierunki polityki migracyjnej Polski. Wówczas minister Mariusz Błaszczak ocenił, że nie uwzględniał on europejskiego kryzysu migracyjnego. Nowa strategia może być przedstawiona do końca tego roku, mówi Adam Knych, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA. Pracujemy nad nową polityką migracyjną. Chodzi władzom Polski o to, aby chronić nasze terytorium, chronić także terytorium Unii Europejskiej, a nie realizować tylko dokumenty, które już po prostu straciły rację bytu. Poprzedni dokument był tworzony w zupełnie innych warunkach. Przed kryzysem migracyjnym temat jest palący, powiedziałbym. No mam nadzieję, że już niedługo zobaczą Państwo efekt. W 2012 roku rząd przyjął dokument, w którym zaproponowano m.in. uproszczenie zasad pobytu i pracy w naszym kraju cudzoziemców, przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz usprawnienie programów integracyjnych. W marcu rząd powołał międzyresortowy zespół do spraw migracji. Jesienią 2015 roku państwa Unii zgodziły się na przeniesienie 160 tysięcy uchodźców z Włoch oraz Grecji do innych krajów członkowskich. Dotychczas dokonano relokacji mniej niż 18,5 tysiąca osób. Polska, Węgry i Słowacja odmawiają przyjmowania migrantów. Z kolei Czechy kilka dni temu poinformowały o wstrzymaniu przyjmowania migrantów. Powodem są względy bezpieczeństwa. Komisja Europejska poinformowała, że w czerwcu podejmie decyzję dotyczącą konsekwencji odmowy. Bilans zamachu w Londynie wzrósł do 8. Policja podaje, że kolejną ofiarą jest 45-letni Francuz. Do wiadomości publicznej podawane są nazwiska kolejnych zabitych w sobotnim ataku. Ciało Xaviera Thomasa znaleziono w Tamizie, daleko na wschód od London Bridge. Furgonetka zrzuciła go z mostu. Przyjechał tu na weekend razem z dziewczyną. Z kolei kucharz Sebastian Belanger, również Francuz, oglądał finał Ligi Mistrzów. Wyszedł z pubu tuż przed atakiem. Zginął od noża. 21-letnia Australijka Sara Zelenak, pracująca jako opiekunka, to kolejne nazwisko na liście. W szpitalu jest teraz 29 ludzi, 10 w stanie krytycznym. A tymczasem media na wyspach pytają o działanie służb. Nie potwierdzono oficjalnie doniesienia. Sugerują, że jeden z napastników, który przybył na wyspy z Włoch, dostał się do kraju pomimo ostrzeżenia policji z Półwyspu Apenińskiego. Wcześniej służby udaremniły jego wyjazd do Syrii. Z kolei drugi napastnik wystąpił w brytyjskim filmie dokumentalnym o radykalnym islamie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polska jest na dobrej drodze do uniezależniania się od gazu z Rosji, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Piotr Naimski. Minister Naimski wziął udział w konferencji na temat bezpieczeństwa energetycznego Europy Wschodniej i Środkowej w amerykańskim ośrodku analitycznym Atlantic Council. Piotr Naimski wziął udział w panelu poświęconym nowym źródłom dostaw gazu do naszej części Europy. Minister powiedział, że Polska jest w dobrym punkcie na drodze do zmniejszenia uzależnienia od Rosji. Jutro przypływa do Polski pierwszy statek z gazem ze Stanów Zjednoczonych do terminalu w Świnoujściu, terminalu imienia Lecha Kaczyńskiego. Powiedział minister, dodając, że w tym tygodniu została także rozpoczęta procedura badania rynku dla połączenia gazociągiem Polski, Danii i Norwegii. Piotr Naimski stwierdził, że rząd Donalda Trumpa w sposób szczególny jest zainteresowany uniezależnieniem Europy Środkowej i Wschodniej od monopolu rosyjskich dostaw. Jest to traktowane w kategoriach również bezpieczeństwa jako całości, nie tylko bezpieczeństwa energetycznego. Amerykanie są tym zainteresowani. Minister Naimski dodał jednak, że oczekiwałby ze strony amerykańskiej bardziej praktycznych kroków w tej sprawie, nie tylko wsparcia politycznego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I na koniec smutna informacja. Nie żyje Andrzej Zakrzewski. W Trójce pracował od 1976 roku. Był wieloletnim kierownikiem redakcji rozrywki programu Trzeciego. Był autorem tekstów i audycji satyrycznych, m.in. Bar i Powtórka z rozrywki. Był też jurorem festiwali kabaretowych. W piątek po 13 na naszej antenie zapraszamy do wysłuchania specjalnej audycji poświęconej Andrzejowi Zakrzewskiemu. A już teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Półfinalistki i półfinaliści Roland Garros już w komplecie. Jako ostatni w najlepszej czwórce zameldował się Andy Murray. Lider światowego rankingu w czterech setach wygrał z Keim Nishikorim. Wcześniej Stan Wawrinka łatwo poradził sobie z Marinem Ciliciem. Dominic Thiem o dziwo też nie miał większych problemów z Nowakiem Dżokowiciem, a Rafa Nadal rozegrał półtora seta, bo jego przeciwnik Pablo Carreño Busta zszedł z kortu z urazem mięśni brzucha. W turnieju tenisistek stawkę półfinalistek uzupełniły Simona Halep, lepsza od Eliny Świtoliny, i Karolina Pliszkowa, która pokonała Caroline Garcia. Z Francji niedaleko do Szwajcarii, tam nasze siatkarki grają w towarzyskim turnieju w Montreux i po porażce z Brazylijkami dziś 3-1 wygrały z reprezentacją Tajlandii. Idąc tropem sportu pań, to nasze szczypiornistki nie mają łatwego zadania. W barażu Mistrzostwa Świata spotkają się z mistrzyniami olimpijskimi, Rosjankami. Pierwszy mecz jutro w Astrachaniu i podoba nam się podejście do tego spotkania rozgrywającej Moniki Michałów. Skupiamy się na tym, co po prostu potrafimy. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowane, więc myślę, że nawet to, że gramy u nich, to nie będzie miało dla nas wielkiego znaczenia. Każdy wspiera, każdy pomaga. Starsze koleżanki doświadczone, które są dłużej w tej kadrze, pomagają tym, które zaczynają, więc naprawdę, oby tak dalej. Przypieczętować to zwycięstwem, wrócić z uśmiechem, powtórzyć to wszystko w Koszalinie i będzie dobrze. To już usłyszeliśmy, że rewanż w Koszalinie 15 czerwca dodajmy. Na Mistrzostwa Świata do Niemiec pojedzie lepsza ekipa z dwumeczu. To jeszcze żagle i finałowe zawody Pucharu Świata w Zatoce Biskajskiej. Świetnie w klasie 49er radzą sobie Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. Na tę chwilę są liderami regat. W windsurfingowej klasie RSX Piotr Myszka jest trzeci, Radosław Furmański 10. U pań znakomita w tym sezonie Zofia Klepacka, na razie na 7 pozycji. A znów o sporcie na naszej antenie po 23. Jutro w całym kraju chmury, a deszcz może spaść na wybrzeżu. Będzie ciepło, 19 stopni w Trójmieście, 20 w Toruniu i Łodzi, 21 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, a 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem pomidory polskie mają kosztować 2,99 za kilogram, a chusteczki nawilżane dla dzieci Pampers tylko 26,99 za sześciopak. Oferta ważna do poniedziałku 12 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Wyjątkowy album. Dekalog. 10 prostych słów. W wykonaniu artystów z różnych stron świata i różnych gatunków muzycznych. Wśród wykonawców Paddy Kelly, Andrzej Lampert, Lux Torpeda, Maleo, Reggae Rockers. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, placówkach Poczty Polskiej oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Poczta Polska S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Minęła godzina 21 minut 7. Good evening. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Witam Państwa ze studia BBC w Londynie w przededniu wyborów, które uznawane są tutaj za najważniejsze dla przyszłości Wielkiej Brytanii na całe dekady. Nie ma się co dziwić. Rok temu życie Brytyjczyków zostało wywrócone do góry nogami po referendum brexitowym, a od tego czasu ten polityczny i społeczny roller coaster nie zwalnia. Ta końcówka kampanii upływa oczywiście pod znakiem sobotniego terrorystycznego zamachu w Londynie. Dziś odnaleziono w Tamizie ciało 8 ofiary, kilkanaście osób ciągle znajduje się w stanie krytycznym. Nie ma wątpliwości, że Wielka Brytania przeżywa wyjątkowy moment w swojej historii. Również Polacy, którzy tu mieszkają, znaleźli się w centrum tych jakże znaczących wydarzeń. Z nimi i o nich porozmawiamy dziś w Klubie Trójki. This city never sleeps. I hear the people walk by when it's late. Sirens leak through my windowsill. I can't close my eyes. Don't control what I'm into. in the backseat. I'm blazing on the street. What I do isn't up to you. If the city never sleeps, then that makes two. The pavement is my friend. It will take me where I need to go. I find it trips me up. Shop across the road fills my needs and gives me company when I need it. Voices creep through my walls. I don't think I'm gonna make it past tomorrow. London calls me a stranger, a traveler. This now my home, my home. Ed Sheeran na początek Klubu Trójki o mieście, w którym jesteśmy, Londynie. Zaprosiłem ci dziś do studia dwoje znajomych, którzy już tu byli. Jeden nawet parę razy. A w Klubie Trójki spotkaliśmy się dokładnie rok temu. Agata Żukowska, która mieszka w Londynie od wielu lat i obecnie pracuje w British Telecom. Witam. Dobry wieczór. I Leszek Wielgo, były dziennikarz BBC, obecnie swobodny, wolny człowiek, wolny ptak. Swobodny i ponury, wolny ptak. Dobry wieczór. Słuchajcie, to będzie nienaturalnie, jeśli nie zaczniemy od waszych wrażeń z tego, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza w Londynie w ciągu tych ostatnich dni. Trzeci zamach w ciągu trzech miesięcy. Ludzie się zastanawiają, i to są te pytania, które mnie jako korespondentowi się stawia i pewnie innym korespondentom tak samo. Jak się żyje w mieście, w którym no teoretycznie wygląda na to, że można stać się ofiarą zamachu terrorystycznego? Moim zdaniem żyje się tak samo. Jedno, co można powiedzieć o Brytyjczykach, to to, że ten taki przysłowiowy keep calm and carry on, czyli bądź spokojnym i rób wszystko normalnie, to każdy aspekt ich życia. To jest to, co stało się i w Manchesterze, i w Londynie jest, to jest oczywiście wielka tragedia i wszyscy jesteśmy poruszeni, ale to nie jest tak, że nikt nie pójdzie na Borough Market albo w ulicy London Bridge w ten weekend, jeżeli będzie już oczywiście to otwarte. Rozmawiałam dzisiaj ze znajomym, którego biuro jest tuż nad London Bridge, więc cała ta area jest zamknięta. Natomiast jest tam dużo policji, bo trwa śledztwo. Podobno wszyscy znoszą policjantom kawę i herbatę i wszystkie biura się po prostu próbują, kto im lepiej zrobi i milej. I ja i wśród moich znajomych, ja akurat mam plany, żeby w piątek się w tej okolicy znaleźć i mam nadzieję, że będzie otwarte, żebyśmy mogli wszyscy tam pójść. Ludziom z zewnątrz to jest bardzo trudno zrozumieć, zwłaszcza takim ludziom jak na przykład Donald Trump. Który bardzo skrytykował burmistrza Londynu za to, że zresztą źle rozumiejąc to, co powiedział Sadiq Khan, ale no wydawało mu się, że niewystarczająco czujnie zachowują się mieszkańcy Londynu, tak jakby nie wiadomo, co mieliby robić. I 99% Londynu funkcjonuje normalnie, prawda? I przez te ostatnie dni tak było. Ja tylko przejeżdżam na ogół przez stację London Bridge, bo wysiadam na stacji Charing Cross i stamtąd sobie wykonałem dzisiaj dłuższy spacer, to jest jakieś, żeby tutaj dotrzeć, jakieś pół godziny może. I wszystko jest normalnie, znaczy są pootwierane puby, kawiarnie, ludzie normalnie rozmawiają, jest atmosfera taka jak zawsze. Także w tym sensie oczywiście bardzo szybko takie miasto jak Londyn wraca do stanu normalnego. Natomiast ja bym jeszcze dodał, zaznaczam, że tutaj to jest moje subiektywne wrażenie, odczucie i może mam cienką skórę, ale zastanawiam się, bo jeszcze jest wcześnie. Zawsze jest tak, że zawsze po takim zamachu jest ten moment szoku i po jakimś czasie wszystko wraca do normy. Ja w tej chwili się zastanawiam, może tak będzie i tym razem, natomiast zastanawiam się, to jest raczej pytanie niż wrażenie. Zastanawiam się, czy po jednym zamachu na 10 lat ten powrót będzie taki sam jak po trzech zamachach w ciągu 3 miesięcy. To znaczy czarny scenariusz jest taki, który należy rozważać, bo on nie jest bynajmniej niemożliwy, że to już tak teraz będzie, przynajmniej przez najbliższe lata, że będzie co miesiąc masakra. Jeżeli nie w Londynie, to w innym mieście. Ale Leszek to pamięta, Agata pewnie nie. To nie jest pierwszyzna dla Londynu, bo my pamiętamy, jak sklepy spożywcze były wysadzane przez IRA, prawda? W latach 80. czy w latach 90. jeszcze. Był zamach na, jak to już ja byłem w Londynie, był zamach na siedzibę premiera z moździerza. Tak, moździerza został ostrzelany Downing Street, prawda? A w Brighton wybuchł hotel, w którym w tym momencie była Margaret Thatcher. W 84. Tak, więc to rzeczywiście nie jest tak, że Brytyjczycy przyzwyczajeni, to jest złe słowo, ale to nie jest jakaś zupełna nowość. Ale wydaje mi się, że tu są dwie sprawy, o których trzeba pamiętać. To, jak ludzie żyją i moim zdaniem życie takie nasze, codzienne, się bardzo nie zmieni. Mnie zamach w Londynie zastał w Paryżu, czyli inne miasto bardzo dotknięte przez chyba nawet jeszcze większe tragedie niż to się stało w Londynie, jeśli popatrzymy na liczbę ofiar. Jak ja wracałam w niedzielę w nocy do Londynu, to miałam taką myśl, że Paryż, Londyn, jesteśmy razem, nie zmieniamy nic w naszym życiu, nie damy się. Natomiast oczywiście jest jeszcze druga warstwa, drugi problem, to jest to, co z tym robimy politycznie. I do tego dojdziemy, mam nadzieję, w naszej audycji i o tym sobie porozmawiamy. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, na czym skończyliśmy rok temu. To znaczy, spotkaliśmy się, przypominam, po referendum brexitowym. Czego dowiedzieliście się o Brytyjczykach przez ten rok? Ja się dużo dowiedziałam o Londyńczykach, bo mnie było przykro przez pierwszych parę dni. Ja poczułam, że jestem w kraju, którego naprawdę nie znam. Ostatnich parę miesięcy to mnie wszyscy ludzie przepraszają i mi mówią, że naprawdę im jest przykro i że oni absolutnie nie głosowali na Brexit i bardzo chcieliby, żebym ja wiedziała, że jestem tu bardzo mile widziana. Myślę, że reszta Anglii może być troszeczkę inaczej, reszta Wielkiej Brytanii. No myślę, że ja się tego dowiedziałem i chyba wszyscy się tego dowiedzieliśmy, to znaczy Polacy mieszkający w Londynie, że Londyn to nie jest Wielka Brytania, tak jak Warszawa to nie jest Polska. A możesz poelaborować troszeczkę? Londyn jest kosmopolityczny, ludzie są otwarci na inne kultury, na ludzi z innych kultur, są ciekawi świata, podróżują. Lubią zagraniczną kuchnię, zagraniczną muzykę. Są na nią, to ich ciekawi, to ich podnieca. A są takie regiony na północy Anglii, zwłaszcza, gdzie jest, no zdecydowanie mniej jest takich ludzi. Gdzie się je fish and chips i pije ciepłe piwo i mając takie przekonanie, że tak jest dobrze, a jak ktoś chciałby troszeczkę inaczej, to znaczy, że jest dziwolągiem. Ja chyba to już mówiłem przed rokiem, ale powtórzę, no bo na pewno nie wszyscy. Dla utrwalenia, tak. Bo to już ze mną tak jest, że ja lubię powtarzać to, co mówię parę razy. Tu jest taki popularny program, nazywa się Room 101, czyli pokój 101. I zasada jest taka, że różni celebryci są tam zapraszani. To jest bardzo fajny program, prowadzony przez bardzo fajnego, śmiesznego gościa. I zasada jest taka, że ci ludzie mówią o rzeczach, które nie lubią, które im przeszkadzają w życiu i które chcieliby umieścić w pokoju 101, to znaczy zrzucić je po prostu do piekieł. Tam jest taki szafot i on zrzuca te rzeczy. I to są przeróżne rzeczy. To mogą być jakieś jedzenie, czy jakieś ludzkie zachowania i tak dalej. I tam był zaproszony taki gość, taki pan już w pewnym wieku, który bardzo popularny jest w Anglii. Zdobył ostatnio dużą sławę tym, że jest jurorem w tańcu z gwiazdami. Mhm. Jest w tym bardzo dobry i jest bardzo popularny i lubiany. I on był w tym programie Pokój 101 i on jako jedną z rzeczy, które chciałby wrzucić do pokoju, do tego lochu, z którego się nie wraca, każde zagraniczne jedzenie. I to oczywiście było program jest pierogi też. To oczywiście był częściowo żart, tylko że problem polega na tym, że w sporej mierze to nie był żart. I ja sobie wtedy uświadomiłem, że chyba w żadnym innym kraju europejskim coś takiego nie byłoby śmieszne. Mhm. To znaczy, nikomu by nie przyszło do głowy, czy przyszłoby komuś do głowy w Niemczech, czy w Polsce, żeby to byłoby śmieszne, gdyby było zakazane wszelkie zagraniczne jedzenie? Chyba nie. Dobrze. Czy spotkały was przez ten rok jakieś nieprzyjemności ze strony Brytyjczyków albo innych ludzi, z którymi pracujecie? Nie. Leszek? Nie. Dobrze, to tu się zatrzymajmy i posłuchajmy mojej krótkiej sondy, kompletnie niereprezentatywnej, ale może ciekawej, którą zrobiłem pod Polskim Instytutem, Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym na Hammersmith. Miałam sytuację w supermarkecie, gdzie pani, która siedziała na cashpoincie, na check-in, zapytała się, do you need help packing your bags? Co mówię, to jest gra słów, niby poprawną... Chcesz, żebym ci pomogła się spakować. Dokładnie. Czy ty potrzebujesz pomocy przy pakowaniu siebie, a nie przy pakowaniu twoich bags? I wie pan, są osoby, które tego nie zrozumieją. To jest różnica między do you need, would you like some tea or any tea, tak? Więc mówię, to jest różnica, którą można odczytać, ale nie trzeba, ale ktoś, kto się tak trochę umie zabawić tymi słowami, myślę, że może czuć się obrażony. Na pewno pewne środowiska ta decyzja aktywowała, nie można mieć co do tego najmniejszych wątpliwości. Ci, którzy byli bardzo przeciw, powiedzmy, tych, których się określa współczesnymi nacjonalistami, to na pewno poczuli się silniejsi w tym momencie. Ale myślę, że tego typu przygody, to jeśli już i tego typu wrażeń doszukałbym bardziej na prowincji, gdzie takie instynkty oddolne zawsze były oczywiście silniejsze. Bo Londyn co? Udało się chyba multikulti rzeczywiście, prawda? Więc tutaj jest zbyt wielu jednak ludzi z zewnątrz, żeby to odbiło się szerszym echem. Jeśli ktoś żyje troszeczkę dłużej w Wielkiej Brytanii, to chyba nie powinien mieć złudzeń, kim są i jacy są Brytyjczycy. Brytyjczycy głośno tego nie powiedzą, ale wszelkie inne nacje, znaczy ludźmi są oni, wszelkie inne nacje to już nie są ludzie. I Brytyjczycy mają coś takiego w sobie, czego na przykład nie można powiedzieć o Szkotach, tudzież Irlandczykach, ludzie, którzy są mentalnie bardzo podobni do nas Polaków. Prości, że tak powiem, w obsłudze szczerzy. Natomiast co do Brytyjczyków nie można mieć wątpliwości, że to są... Przede to jest niepolityczne oczywiście, ale niebywale fałszywi ludzie. No Brytyjczyk oczywiście ale na ustach ma... wobec Polaków czy ogólnie na pan mówi? Wobec wszelkich innych nacji. Oni po prostu, przeciętny Brytyjczyk potraktuje pana z dużym, szerokim uśmiechem, ale jeśli jest się bystym obserwatorem rzeczywistości, to ma się tę świadomość, że on jedno mówi, drugie myśli. Nie można mieć co do tego złudzeń. Ale mnie to nie przeszkadza. Nic się nie zmieniło od lat i ja niczego takiego nie zauważyłem. Owszem, bywają jakieś takie pojedyncze ekscesy. No ja nie wiem, ja jakoś tak pozytywnie to wszystko odbieram. Cieszyłem się i cieszę się nadal zaufaniem i mi się tu dobrze żyje, no. Mi się zdarzyła sytuacja po Brexicie. Ja dostałam SMS-a, gdzie było napisane F*** Polish. To była jedna z sytuacji. Druga sytuacja, mój partner prowadzi pub. My nie mieszkamy w Londynie, mieszkamy w innej części, ale on ma pracowników z różnych krajów. Jedna z osób jest z Grecji, co widać po karnacji twarzy. I jacyś grupa Anglików powiedziała do niej, go to your f***ing country. Także zdarzały się takie rzeczy. Również jak były Mistrzostwa Europy, to negatywnie się wypowiadali na temat flag, że co te flagi tu robią obcych krajów. Także były takie sytuacje. To są nieprzyjemne historie, które każą się pani zastanawiać, czy to jest pani miejsce? Tak, zastanawiam się, czy ja jestem tu mile widziana, że ja jakby nie jestem pewna, kto mnie tu chce, a kto nie. Tak naprawdę nie jestem pewna. I to też sprawia, że myślimy o powrocie. To nie jest jałowe narzekanie, mam nadzieję. Specjalnie wybrałem takie głosy, z których niektóre no, mówią o tych niemiłych przykładach, inne o nich nie wspominają. Ale No to nie jest oczywiście tak, że Polacy cierpią jakoś tutaj specjalnie chyba, ale takie przypadki się zdarzają. One się zdarzają od pierwszego dnia po referendum. Pamiętamy, pierwszego czy drugiego dnia został oblany farbą właśnie POSK, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny. Co wy o tym myślicie? Wydaje mi się, że to jest ten podział na Londyn i nie Londyn. To my mieszkamy w Londynie, który jest właśnie bardzo międzynarodowy i Anglicy w Londynie, i Szkoci, i Walijczycy, i wszyscy Brytyjczycy są dużo bardziej otwarci. Więc jeżeli ktoś, kto nie mieszka w Londynie, mi mówi, że miał takie sytuacje, że go jakimś przezwiskiem nazwali właśnie jedź do domu, to ja nie mam problemu z wierzeniem w takie historie. Myślę, że one się zdarzają i myślę, że zdarzają się dużo częściej niż zdarzały się wcześniej, ponieważ to samo stało się przecież w Stanach po wyborach. Ludzie poczuli przyzwolenie na to, żeby mówić, co może kiedyś myśleli, czy czuli, co wcześniej wydawało im się nie okej, po prostu. Dobrze, a czy to ma przełożenie na tak zwaną debatę publiczną, na to, jak funkcjonują Polacy, czy w ogóle imigranci w mediach na przykład? Czytasz w moich myślach, Dariusz, bo ja właśnie o tym chciałem coś ustaliliśmy, powiedzieć. Ustaliliśmy, że ja zadam to pytanie i teraz Lesie odpowie. Dobrze. Ja powiedziałem tak jak Agata, że sam nie odczułem osobiście żadnych oznak niechęci ze strony Brytyjczyków. Natomiast twoje pytanie było takie jak angielski autobus, dwupoziomowy. Nie wiem, czy sobie zdawałeś sprawę, że takie inteligentne pytania zadajesz. Nie pomyślałem. Otóż oczywiście na poziomie osobistym absolutnie jest w porządku. Nawet w moim osobistym przypadku to jest tak, że akurat mam od pewnego czasu nowych sąsiadów na górze i na dole Brytyjczyków i jestem szczególnie świadomy ich przyjaźni, bo to są strasznie fajni ludzie i bardzo się cieszę, że oni się pojawili w moim życiu. Ale ten drugi poziom to jest debata publiczna i media. I znowu wracam do tego, co już powiedziałem wcześniej, że może mam cienką skórę, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że nie widzę tutaj żadnej zmiany. Powiem coś, dam konkretny przykład. No, jak wiemy, imigracja jest tematem chyba numer jeden w tym kraju. Obok spraw społecznych, nie wiem, szkoły, szpitale, policja. Jest bardzo ważnym tak. tematem. To imigracja na przykład zadecydowała o Brexicie. Mhm. I bardzo często, kiedy jest mowa o imigracji w mediach, a ponieważ jest to główny temat, to często o nim jest mowa, bardzo często są pokazywane polskie sklepy. Niemal za każdym razem, kiedy jest mowa o imigracji, ja mam wrażenie, może histeryzuję, ale niemal za każdym razem, kiedy w dzienniku BBC czy ITV, to są te główne dzienniki oglądane, czy Channel 4, to są pokazywane polskie sklepy. I ja myślałem o tym, muszę zaznaczyć, że oczywiście nie myślę, że to jest jakaś złowroga intencja. Absolutnie nie. Ja myślę, że tu chodzi głównie... Nie, może to jest lenistwo, może to jest pójście na łatwiznę, bo tak jak zwykle, prawda? Nie, to jest charakter samych mediów jako takich, a zwłaszcza telewizji. To znaczy telewizja potrzebuje czegoś, co się nazywa po angielsku visual focal point. Czyli potrzebuje jakiegoś obrazu, który definiuje sprawę tak. To jest trochę tak jak ze zburzeniem muru berlińskiego. Ja mam wrażenie, że część ludzi na Zachodzie, zwłaszcza młodszych, to myśli, że komunizm w Europie padł dlatego, że paru śmiałków rzuciło się z młotkami na mur berliński. I Sowieci, jak to zobaczyli, to się załamali. Powiedzieli, no mamy te rakiety nuklearne, ale rozwalają mur, poddajemy się. No? Ale dlatego, że to można pokazać. To jest bardzo spektakularny obraz, który można pokazać. I na tej samej zasadzie, a nie można pokazać tajnych zebrań KOR-u, powiedzmy, prawda? Czy wielu innych rzeczy, czy zebrań Hawla z jego kolegami z opozycji. Mhm. I na tej samej zasadzie polskie sklepy są tym obrazem, który w umyśle mediów definiuje problem. Ale to, żebyśmy dobrze zrozumieli, to znaczy jak mówi się o tym na przykład, że spada zatrudnienie ze względu na to, że imigranci zabierają pracę, to widać polskie sklepy? Albo nie tak. wiem, grupy Polaków stojące pod POSK-iem? Nie za każdym razem, to nie jest automatyczne, natomiast odpowiedź jest tak, no podam konkretny przykład. Jest konkretny temat w dzienniku, z jakiegoś mniejszego miasta w Anglii. I lokalni mieszkańcy mówią, tutaj mieliśmy taką fajną naszą piekarnię rodzinną, prowadzoną z pokolenia na pokolenie, od niepamiętnych czasów, a potem w pewnym momencie pojawiły się obok polskie delikatesy i po jakimś czasie ta nasza rodzima angielska piekarnia, którą tak lubiliśmy, padła. I jest wniosek taki, no, że winne te polskie delikatesy. Tylko należałoby się zastanawiać, że w kraju... Dlaczego padła ta piekarnia? W kraju, jeżeli lokalni mieszkańcy wolą w kraju wolnorynkowym polskie delikatesy niż tę rodzimą piekarnię, to czy kogo tu winić, prawda? Może należy zrezygnować z wolnego rynku? Chyba nie. To jest, zresztą to bardzo ciekawe jest, bo to oczywiście pokazuje, jak bardzo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bo u nas dokładnie takie same debaty się prowadzi, jak pada lokalna piekarnia i otwiera się jakiś Carrefour albo coś tam obok. Agata? Ja mało oglądam telewizji. Przyznam się, że nawet nie mam telewizora. Więc nie bardzo wiem, jak to wygląda w wiadomościach. Ale natomiast, jeśli chodzi o takie poczucie, czy oni mnie tu chcą, czy mnie tu lubią, to mnie jedna rzecz uderzyła mocniej niż wszystko inne. To jest to, że obecny rząd brytyjski używa nas, imigrantów z Unii Europejskiej, jako takiej karty przetargowej w celach politycznych. To jest to, że Theresa May nadal nie powiedziała, że ona zagwarantuje nam prawa, żeby tu zostać uczciwie, ludzi, którzy mieszkają tu 10 lat albo dłużej, czy nawet 5. To jest coś, co ja poczułam personalnie. To było coś, co mnie naprawdę dotknęło i poczułam, że nigdy nie zrobiłam w tym kraju nic nielegalnego. Płaciłam podatki, płaciłam za edukację, którą w Polsce mogłam dostać za darmo. Dlaczego? Dlaczego? My słyszymy przypadki kuriozalne, które wychodzą poza Wielką Brytanię, o ludziach, którzy mieszkają tutaj 20-30 lat i nagle okazuje się, że nie jest pewne, czy zostaną w tym kraju. Ludziach, którzy mają swoje rodziny, którzy mają normalne prace, no tak jak mówisz, pracują tutaj od dawna i wcale nie jest pewne, jaka będzie ich przyszłość. Jeśli mogę, w tej sprawie to jest śmieszne, ponieważ problem polega na tym, że Brexitu nikt się nie spodziewał. I ponieważ dla nas, obywateli Unii Europejskiej, nigdy nie było prawa, które mówiło, jak my w tym kraju funkcjonujemy. My nigdy nie mieliśmy wiz, nigdy nie mieliśmy pozwoleń na pracę. My przyjeżdżaliśmy, pokazywaliśmy paszport i wszystko było okej. W momencie, kiedy to nam się zabiera, trzeba stworzyć całe prawo, które pozwoli obywatelom Unii tu być legalnie. W momencie, kiedy tego prawa nie ma, urzędnicy nie wiedzą, co robić. To jest kolejny problem z Brexitem. Nikt się tego nie spodziewał, nikt się na to nie przygotował. I te wszystkie kuriozalne historie, które wychodzą dlatego, że nie ma systemu, nie ma ustaw, nie ma nic. To jest przerażające, ponieważ no, mamy za półtora roku, teoretycznie, my tracimy prawo pobytu tutaj, ponieważ nasz pobyt opiera się na naszym paszporcie Unii Europejskiej. Natomiast nie ma żadnego systemu, żeby nas tu zalegalizować. Za 11 dni po wyborach zaczynają się oficjalnie negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. One powinny się zakończyć w ciągu 2 lat od uruchomienia tego artykułu 50. W marcu tego roku, tak. Czas płynie. Ja ostatnio słyszałem, że w tym Departamencie do Spraw Brexitu jest zatrudnionych 40 osób jak na razie. Oni nie bardzo mają pojęcie, w jakim kierunku to ma iść. Pani May zresztą bardzo ciekawie unikała udziału w debatach różnych, twierdząc w trakcie tej kampanii, że musi przygotowywać Brexit. W związku z tym nie mogła uczestniczyć w debatach kampanijnych. Czy waszym zdaniem w ogóle Brytyjczycy wiedzą, co się dzieje? To znaczy wiedzą, na czym ten Brexit polega? Nie. Politycy nawet nie wiedzą dokładnie. To tak, jak mają zwykli ludzie wiedzieć. Nie wiadomo, jaki będzie wynik tych negocjacji. Ja tutaj jestem, że tak powiem, umiarkowanym pesymistą. To znaczy, wydaje mi się, że są pewne realia, pewne prawa dżungli, których się nie da obejść. Obawiam się, że jest dla Unii Europejskiej, czyli tej, która zostanie po odejściu Wielkiej Brytanii, kwestią wręcz egzystencjalną, jest to, żeby wyszło na to, że Brexit Brytyjczykom nie wyszedł na zdrowie. Bo jak okaże się, że Brexit to jest świetny pomysł, to inni będą wychodzić i będzie koniec Unii. Mhm. Więc ponieważ Unii zależy, niezależnie od tego, co dyplomaci i politycy mówią językiem politycznie poprawnym, uśmiechając się szeroko, to jest bottom line, prawda? Czyli no, to jest gdzieś tam pod spodem i tego się nie da obejść. Oni będą dążyć do tego, żeby pokazać, że Brexit się nie opłaca. Leszek wprowadził naszą rozmowę na poziom geopolityczny i bardzo ci za to dziękuję. Ja sprowadzę to z powrotem do parafii. Otóż wyobraźcie sobie, że byłem wczoraj w kościele Świętej Trójcy, nawet w katedrze Świętej Trójcy w Chelsea przy Sloane Square, gdzie się odbyła debata kandydatów na posłów. To jest bardzo ciekawy pomysł. Tutaj w ogóle te debaty odbywają się w kościołach bardzo często. Zastanawiam się, jak w Polsce by było, jakbyśmy zrobili debatę w kościele, w której uczestniczą przedstawiciele wszystkich partii. I to była bardzo poważna, fajna rozmowa. W bardzo dobrym stylu. Chyba tylko dwa razy w trakcie całej debaty parę osób z publiczności się podnieciło i zaczęło krzyczeć, ale ojciec Nikolas ich natychmiast usadził. Ojciec Nikolas, który prowadził tę debatę w bardzo dobrym takim bibisowskim stylu. Ojciec Nikolas Nickleby? No, sam mówił do siebie, jest tutaj taki, to tłumaczymy państwu, jest taki tutaj prezenter David Dimbleby, prawda? Mhm. Który prowadzi tego typu rzeczy i każdy się na nim wzoruje, nawet ksiądz z parafii Trójcy Świętej. Z tym, że on się wzoruje na tobie. Dziękuję, ja się wzoruję na tobie. Dlatego mam taki sam głos. Wracamy do tematu. Brexit pojawił się dopiero na sam koniec, jak prowadzący przypomniał, no słuchajcie, ale tak w ogóle to jeszcze Brexit mamy do omówienia, bo już omówiliśmy sprawę policji, sprawę służby zdrowia, sprawę oczywiście terrorystów, sprawę naszego potencjału nuklearnego i dopiero na sam koniec o Brexicie. Nie, mam wrażenie, że w ogóle że oni po prostu przyjęli, że to się stanie i do widzenia, prawda? Zagłosowaliśmy, a teraz keep calm and carry on. No teraz oni są zdani na swój rząd i na to, jaki deal ten rząd wynegocjuje. No to oni, obywatele już zdecydowali, znaczy większość obywateli, i teraz pozostaje im tylko czekać na wynik tych negocjacji. Nie chcę was wciągać w tę politykę, ale pojawiają się takie opinie, że na sam koniec będzie trzeba jeszcze raz to przegłosować. Też mi się tak wydaje. To znaczy, że będzie jednak taka presja na rząd, żeby tą ostateczną umowę poddać pod głosowanie w parlamencie i wtedy może się wydarzyć absolutnie wszystko. Albo no, nawet nie w parlamencie, tylko jeszcze raz w referendum. No, no właśnie dlatego pani premier zwołała przedterminowe wybory, bo chce mieć silniejszy mandat niż dotąd, żeby się uporać z ludźmi, którzy się będą właśnie tego drugiego referendum domagać. Partia Liberalno-Demokratyczna, która była przez 5 lat do 2015 roku, rządziła w koalicji z konserwatystami, bardzo głośno i asertywnie się domaga tego drugiego referendum. Oczywiście jeżeli... No tylko, że Partia Liberalno-Demokratyczna ma ile? 7-8% w sondażach. W sondażom nie należy wierzyć, ale no, przypuszczalnie nie wygra tych wyborów. Nie wygra z całą pewnością, tylko to jest kwestia tego, jaką będzie miała siłę przebicia, ilu będzie miała posłów w Izbie Gmin, żeby robić hałas na ten temat. A na pewno będzie miała sojuszników też, przecież są inne partie. Jest Szkocka Partia, która jest w tej chwili poważna. Szkocka Partia Narodowa, która jest poważną siłą. I część Partii Pracy. Oczywiście. Także po to są te wybory, żeby rząd miał silny mandat i mógł się uporać z tymi głosami sprzeciwu. I jeszcze o sondażach jedna sprawa. W Wielkiej Brytanii można mieć 7% poparcia i mieć dużo więcej posłów, tak samo jak można mieć ogromne poparcie na przykład takie jak UKIP i nie mieć żadnego posła. Tak. Taki jest. Przypomnijmy, UKIP 4 miliony głosów zdobył 2 lata temu i miał jednego posła, a szkoccy nacjonaliści zdobyli 1,5 miliona i mieli 56. Taki zobaczymy, jak będzie teraz. No to jest ta sama zasada, zgodnie z którą Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. I ta sama zasada, według której można wygrać mecz tenisowy, przegrywając więcej piłek. Ale tenis ma sens. I na obronę tej zasady, powiedziałbym tylko na zakończenie, że alternatywą jest taki system, jak był w Republice Weimarskiej w okresie międzywojennym, gdzie przez rok nie byli w stanie utworzyć rządu. Oni się wszyscy... Ale ja nie rozumiem, o co ci chodzi. Jaka Republika Weimarska? Alternatywą jest taki system, jak jest w Polsce na przykład. Albo we Francji. Albo we Francji. Dobrze, wracamy do spraw imigracji. Słuchajcie, rozmawiałem o Brexicie z bardzo ciekawą postacią. Ed Valiamy. To jest reporter i to znakomity, jeden z najlepszych w Wielkiej Brytanii. Mam niestety takie poczucie, może się mylę, ale bardziej znany jest w Polsce niż w Wielkiej Brytanii. Chociaż jest znanym też dziennikarzem Guardiana i Obserwera. Jego książki o handlu narkotykami w Meksyku, o Bośni, o wojnie w Bośni są dostępne w Polsce. Zresztą jest laureatem Nagrody Kapuścińskiego. Zapytałem go, co dalej będzie, jeśli chodzi o sprawy związane z imigracją, jeśli napięcia między Europą a Wielką Brytanią wzrosną w trakcie tych negocjacji. Napięcia wzrosną, one zresztą od dawna były obecne, a od czasu referendum brexitowego ujawniły się bardzo silnie. Teraz dochodzą kolejne komplikacje. Ostatnio rozmawiałem z kimś, kto głosował na Brexit i ta osoba mówi, za dużo mamy imigrantów. Przyjeżdżają tu do nas z Pakistanu, Afganistanu, Bangladeszu. Zaraz, mówię. O czym ty mówisz? Jak ostatnio sprawdzałem, to te kraje nie należały do Unii Europejskiej. To tylko jeden z tych przykładów masowej głupoty, która doprowadziła nas w miejsce, w którym jesteśmy. Ktoś boi się napływu ludzi z byłego Commonwealthu, więc chce wyrzucić z kraju Włochów, Hiszpanów, Portugalczyków, Polaków, Holendrów. Głupota to jedno. No, ale jest jeszcze coś. Powiem coś bardzo politycznie niepoprawnego, ale trudno. Tak się składa, że to prawda. Bardzo duża liczba Brytyjczyków ze wspólnot azjatyckich głosowała za Brexitem. Jedyne duże miasto, które głosowało za Brexitem, to Birmingham, gdzie mieszka bardzo dużo Azjatów. Ich logika jest następująca. Ja tu przyjechałem, bo byłem obywatelem Imperium Brytyjskiego. Europa mnie nie interesuje. Jak pozbędziemy się Polaków, Hiszpanów, Portugalczyków, to zrobi się miejsce dla moich kuzynów z Bangladeszu. I oni mają rację. Dokładnie tak się może zdarzyć, bo żadna nowoczesna gospodarka nie działa bez imigrantów. To wie Polska, to wiedzą Niemcy. Jeśli my zaczniemy wyrzucać Europejczyków albo zmuszać ich do wyjazdu, to znajdziemy się w tym samym miejscu, w którym byliśmy w latach 50. Będziemy musieli sprowadzać ludzi do pracy z Commonwealthu. Czyli wszyscy ci, którzy boją się terroryzmu, strzelili sobie w stopę, głosując za Brexitem. No dobra, denerwuje cię to, że Włosi robią kawę, Portugalczycy robią ciastka, a Polacy lepią pierogi? Przynajmniej nie wysadzają nikogo w powietrze. Ja coś takiego mówię, a on odpowiada... Taki jest poziom debaty w tym kraju. Wiem, że to jest okropne, co mówię. To brzmi, jakbym używał stereotypów rasowych. Ale nie obchodzi mnie to. Ci ludzie stamtąd pochodzą. Wracam do Kissingera. To nie jest bohater mojej bajki. Nie pamiętam, w jakim kontekście to mówił, ale to są jego słowa. Dodatkową zaletą tego, co mówię, jest fakt, że to prawda. To był the one and only Ed Valiamy. Co myślicie o tej tezie, że jest konkurencja wśród imigrantów i Polacy... Inni Europejczycy mogą ją przegrać właśnie również ze względu na jakąś taką poziom debaty sterowany polityczną poprawnością. Polacy są łatwiejszym celem również w tej debacie, prawda, niż, nie wiem, Pakistańczycy czy nie wiem, imigranci z Gany. Cieszę się, że twój światły rozmówca poruszył ten drażliwy temat, bo przyznam, że myślałem o tym, ale się trochę wahałem. To, co mówiłem o tych polskich sklepach, to jest też ten problem. I jeszcze wypadałoby, zanim zapomnę, zwrócić uwagę na taki fakt, ja już nie pamiętam, czy była mowa o tym przed chwilą, że nawet dzisiaj, czy powiedzmy w ostatnich latach, większość emigracji do Wielkiej Brytanii jest spoza Unii Europejskiej. Oczywiście, tak. Czyli Wielka Brytania, jak chce, to może drastycznie ograniczyć imigrację o ponad połowę i nie musi wychodzić z Unii Europejskiej i tracić wspaniałych zalet wspólnego rynku. Natomiast tego się nie ujmuje w tych kategoriach właśnie częściowo ze względu, moim zdaniem, na polityczną poprawność. To znaczy, są rzeczy, o których dziennikarze, politycy mówią chętniej, bo one nie grożą oskarżeniem o rasizm i islamofobię, powiedzmy. A są tematy, które grożą takim oskarżeniem i od których ludzie, myślę, że w pewnej mierze podświadomie, bo to jest do tego stopnia częścią tkanki społecznej w tym kraju, że podświadomie tych tematów unikają i dlatego będą pokazywać polskie sklepy, a nie sklepy ludzi z Afryki czy z Azji, bo to byłoby troszkę niebezpieczne. Ja akurat patrzyłam ostatnio na jakieś liczby i jeżeli dodamy w Wielkiej Brytanii ludzi z tych kolonialnych Indii, czyli to, co jest dzisiaj Indie, Pakistan i Bangladesz, no to jest największa grupa imigrantów w Wielkiej Brytanii, naprawdę dużo większa niż Polacy, czy podejrzewam nawet i Polacy, Francuzi i Hiszpanie razem skumulowani. Ale to też jest trochę tak, ja się zgadzam zupełnie z tą tezą, ale to też nie jest nic nowego. Ja jak przyjechałam do Londynu, to pierwszych parę lat mieszkałam w Londynie południowo-wschodnim i bardzo szybko się dowiedziałam, że tam również jest konkurencja imigracyjna, która czasami przybierała wręcz kryminalne powstały po prostu gangi. I to byli obywatele Imperium z Karaibów i byli obywatele Imperium z Afryki, którzy się po prostu nienawidzili. Więc tego typu konkurencja to nie jest nic nowego. I tutaj to tylko przybrało bardzo polityczny aspekt. No, Ed Walia mi powiedział jeszcze jedną rzecz, która tutaj będzie bardzo trudna do przyjęcia, czy byłaby, gdyby jakiś Brytyjczyk słuchał naszego programu, mianowicie, że no, Polacy może robią niedobre pierogi, prawda? Jak komuś nie smakują te pierogi, to może ich nie jeść, ale nieznane są przypadki terroryzmu w wykonaniu Holendrów na przykład, czy Portugalczyków, czy Niemców. Natomiast no, prawda jest taka, że te akty terroru dokonywane są przez ludzi z tamtej strony, prawda? Ja teraz podejmę polemikę sam ze sobą, co jest może oznaką umiarkowanego zdrowia psychicznego. Jest oznaką właśnie wysokiej inteligencji. Tak. Znowu jesteśmy na tych dwóch poziomach, na których tak lubimy bywać. Kiedy mówimy o tej niesprawiedliwości czy niesymetryczności w traktowaniu różnych grup imigrantów, to ja jako jakby adwokat Wielkiej Brytanii, że tak powiem, zwrócę uwagę na rzecz, która sprawia, że tam ta kwestia jest poniekąd kwadraturą koła. Ponieważ w kraju wielokulturowym, w którym jest tyle społeczności, jest rzeczą jak najbardziej rozsądną i pożądaną unikanie w publicznym dyskursie różnicowania. Antagonizowania ludzi. Mhm. Więc to jest, więc znowu, tak jak z tymi polskimi. No dobra, no ale Polaków można antagonizować, a Pakistańczyków nie? W tej chwili właśnie jest. Już powiedzieliśmy, dlaczego można. Tak, ale generalnie tak jest, że jest w interesie Wielkiej Brytanii i gdybym był postacią publiczną, gdybym był politykiem czy jakimś wpływowym publicystą brytyjskim, to też miałbym na uwadze to i miałbym to we krwi zapewne, żeby mówić językiem, który łagodzi obyczaje. Dlatego ja w ostatnich latach od czasu, kiedy przyjechało tylu Polaków, i zaczęła się dyskusja o imigracji, głównie z Europy Wschodniej, to słyszałem już kilka razy w mediach o różnych raportach na temat tego, ile ta imigracja przynosi, a ile kosztuje. I zawsze wychodziło na to, że więcej przynosi, prawda? Że więcej. Na ogół tak, natomiast imigranci zostawiają tutaj niż wywożą. Natomiast my point jest gdzie indziej. Chodzi mi o to, że ja nie słyszałem takich światłych raportów, tak profesjonalnie przygotowanych, na temat innych grup imigrantów. Mhm. Znowu można o Polakach, tak jak można pokazywać polskie sklepy. A tutaj z kolei przeskakuję na drugą stronę tej polemiki samego ze sobą w tej chwili. Czy chciałbyś nie zgodzić się sam ze sobą? I sam ze sobą się, sam odparuję własny argument, bo zaplątałem się, powiedz coś. To ja może coś dodam. Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt tej konkurencji między imigrantami. Bardzo często jest tak, że Brytyjczycy nie mają nic przeciwko Francuzom, albo Włochom, albo Niemcom, że nawet w tej imigracji z Unii Europejskiej jest podział na 2004 i później, czyli my i to pierwsze, drugie, trzecie rozszerzenie Unii i tę starą Unię. No nie, no bo niektórzy z nich nawet chcieliby być Francuzami. To znaczy, albo Irlandczykami. Irlandczykami to chyba rzadziej, ale Francuzami to by chcieli być chyba. To znaczy, na przykład znać się na winie by chcieli i też chcieliby lubić croissanty, a nie jeść je na siłę tylko dlatego, że wypada, po to, żeby wyglądać na Europejczyków. Trochę jesteś niemiły teraz. Strasznie się będziemy nad nimi teraz znęcać. Dobrze. Nie, przypomniało mi się, co chciałem powiedzieć. Przepraszam. To jest... To mi się wydaje ciekawe. Warto o tym wspomnieć. Otóż nie mówi się z tego właśnie powodu, z tej troski o łagodzenie obyczajów, nie mówi się na przykład takich rzeczy, że imigranci z Polski są tą grupą, w której bardzo najwyższy procent chyba w ogóle ze wszystkich grup imigranckich pracuje i płaci podatki. Mhm. I to jest, jeśli dobrze pamiętam, 90 aż 93%. To jest niebotycznie wysoki procent, ale to też się pojawia tam tu i ówdzie między wierszami, no bo znowu, gdyby jak poda się takie dane na temat jednej społeczności, no to każdy się zastanawia, to jak jest z innymi społecznościami. I tutaj zmierzamy w kierunku zamieszek, prawda? No. Dobrze, słuchajcie, ponieważ czas nam się kończy, to jednak powiedzmy o tym, co pani May zaczęła mówić na dwa dni przed wyborami. To też jest przedziwna rzecz, że premier kraju zaczyna zgłaszać propozycje ustawodawcze, które zmieniają w ogóle sposób funkcjonowania policji w tym kraju na dwa dni przed wyborami. No ona mówi, że trzeba zerwać z tolerancją dla ekstremizmu, że się szykuje jakaś rewolucja prawna. Nie wiem, może powrót do internowania, a przynajmniej do zatrzymywania osób, nie które dokonały przestępstwa, tylko które są podejrzane o przestępstwo. Czy myślicie, że to się w ogóle da tutaj w tym kraju wprowadzić, bo zanim ona to powiedziała, to już się odzywają oczywiście głosy przeciwne. To znaczy, to nie jest tak, że ona to powiedziała teraz. Ona do tego wróciła. Jej partia mówiła o tym. Można powiedzieć, że wszyscy wracają, bo Tony Blair po 7 lipca 2005 roku o tym samym mówił. Tak, tylko że konserwatyści w kampanii i tej poprzedniej, i tej, kiedy wygrali władzę z Partią Liberalną, mówili, że oni pozbędą się tych wszystkich międzynarodowych konwencji o prawach człowieka właśnie dlatego. Więc to nie jest pozbyć nowość. To się nie pozbędą, ale będą szukali klauzuli wyłączających tak zwanych, tak jak mają klauzule wyłączające z różnych innych rzeczy. Detale. Więc to nie jest nic nowego. Natomiast to, że ona mówi to teraz, no to jest polityka, to jest kampania. Stało się to, co się stało. Też jest prawda taka, że sondaże z ostatniego tygodnia pokazywały dużo mniejszą przewagę niż sondaże sprzed miesiąca dla partii konserwatywnej, więc wydaje mi się, że to jest zagrywka polityczna. A czy myślicie, że to, co się stało w sobotę, będzie miało wpływ na wybory, na wynik wyborczy, Leszek? Ja myślę, że tak, bo myślę, że to przenosi punkt ciężkości znowu. Po zamachu w Manchesterze kampania wyborcza jakby wróciła na swoje normalne tory. co oznacza, że mówiono również bardzo dużo o cięciach socjalnych, wydatków na cele socjalne wprowadzanych przez konserwatystów, które są oczywiście bardzo niepopularne i to jest pole ataku ze strony Partii Pracy. Natomiast siłą rzeczy po ataku w Londynie w sobotę to znowu wraca na znowu głównym tematem staje się bezpieczeństwo, a tutaj zdecydowanie mocniejsi są w moim przekonaniu konserwatyści. Premier May powiedziała od razu, nie pierwsza, bo została zaatakowana przez przywódcę opozycji lejborzystowskiej Jeremy'ego Corbyna, że to jest jej wina i jej partii ze względu na politykę zagraniczną, mieszanie się do spraw Bliskiego Wschodu po pierwsze, a po drugie, że jako minister spraw wewnętrznych zmniejszyła liczebność policji. I na to ona odpowiedziała bardzo ostro, zdecydowanie, że w ostatnich latach odbyło się w Izbie Gmin, w niższej izbie brytyjskiego parlamentu, 17 głosowań na temat zaostrzenia ustawodawstwa antyterrorystycznego. We wszystkich tych głosowaniach Jeremy Corbyn głosował przeciwko takiemu zaostrzeniu. I tą dogłębną analizą polityczną w wykonaniu Leszka Wielgo musimy niestety kończyć, bo czas nam się kończy. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Jutro V-Day, dzień wyborów. No zobaczymy, jak to będzie. Znowu się jutro obudzimy w zupełnie innej Wielkiej Brytanii. Pojutrze. Oj, chyba nie. Pojutrze. Chyba będzie tak samo, jak było. No ale tak mówię, żeby było ciekawiej. Żegnamy się z państwem z Londynu. Agata Żukowska, Leszek Wielgo, w Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Drost, Dariusz Rosiak, Good Night i jeszcze zespół Bulldog. Specjalnie dobraliśmy zespół, który kojarzy się z angielskim bulldogiem. Mnie przynajmniej się kojarzy z angielskim bulldogiem, a śpiewają o Polakach. Good night and good luck. Good night. Deszczu krople zamieniają moje włosy w mokrą plamę, gdy zastanawiam się, czy krople deszczu są to, czy to moje łzy. Okolica bardziej pusta, to podwórko echem żyje już. Może zdołasz ujrzeć kogo, ale wtedy lepiej oczy zmruż. Deszczu krople rozmazują pamięć, która ze mnie dzisiaj drwi. Czy jedyne co zostało, to pogasić światło, zamknąć drzwi? Wszyscy wyjechali, kto zamienił dobro im na zło? Czemu tutaj nie zostali, zostawili pusty każdy dom? Czemu wszyscy wyjechali, jak to stało się, że siebie tu nie widzieli tutaj więcej? Powiedz, zamieniam się w słów. Kawaleria bez nadziei już zdobyła tu przyczółki swe. Kto by chciał takim sposobem spędzać swoje noce, swoje dnie? To doprawdy prawda naga, niewesoła, czy tak chcesz, czy nie? Nigdy nie jest tak najgorzej, aby nie mogło być bardziej źle. Zarazem tyle mi brakuje pojąć gdzie. Pojąć czemu was tu nie ma, nie ma tu nikogo obok mnie. Czemu wszyscy wyjechali, kto zamienił dobro im na zło? Czemu tutaj nie zostali, zostawili pusty każdy dom? Czemu wszyscy wyjechali, jak to stało się, że siebie tu nie widzieli tutaj więcej? Powiedz, zamieniam się w słów. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl.